NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nederlandse opsporingsdiensten hebben inval gedaan bij een vestiging van het Chinese bedrijf Nuctech in Rotterdam. Dat is gebeurd in opdracht van de Europese Commissie. Nuctech maakt scanapparatuur voor de controle van containers en bagage die Europa in- en uitgaan. De Europese Commissie denkt dat Nuctech Chinese subsidie krijgt en daarmee zou het bedrijf een streepje voor hebben bij aanbestedingen voor apparatuur op luchthavens. Oud-ondernemer Gerard Sanderink moet van de rechter 91 miljoen euro terugbetalen aan een van zijn bedrijven, Centric. Sanderink kreeg het geld als winstuitkering van het bedrijf, maar dat mocht niet, omdat Centric toen coronasteun kreeg. Hij is al geschorst bij Centric omdat de toekomst onder zijn leiding in gevaar zou komen. Te veel studenten krijgen geen stagevergoeding. Demissionair minister Dijkgraaf wil dat daar verandering in komt en roept werkgevers op om er iets aan te doen, bijvoorbeeld door afspraken over stagevergoedingen in cao's vast te leggen. De Oostenrijkse skilegende Marcel Hirscher maakt zijn comeback. Niet voor zijn eigen land, maar voor Nederland. Hij kan de overstap maken omdat hij een kind is van een Nederlandse moeder en een Oostenrijkse vader. De 35-jarige Hirscher wordt gezien als een van de allerbeste alpine skiers ooit, tot hij in 2019 stopte. Technisch directeur van de Nederlandse skivereniging Wopke de Vecht vertelt waarom Hirscher voor Nederland kiest. Hij zegt, ik wil de jeugd niet in de weg staan. Dus ik zou een plek innemen voor iemand die ook goed is. Anderzijds denk ik dat de drempels die hij tegen zou komen, dat wij die minder hebben in Nederland. En dat hij gewoon in alle rust zich voor kan bereiden op de grote wedstrijden waar hij van plan is om aan te gaan deelnemen. Hirscher won in zijn carrière 8 keer de algemene wereldbeker en behaalde 67 overwinningen in wereldbekerwedstrijden. AWB Verkeersinformatie. De avondspits komt voorzichtig aan op gang. Meest opvallende files op dit moment. De A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Wassenaar rijdt het langzaam over 2 kilometer met een kwartier vertraging. Ook een kwartier oponthoud op de A58 Eindhoven richting Tilburg, ter hoogte van Moergestel. En het is erg druk op de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Bij industriegebied Boekelemeer staat 4 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent voor de dagelijkse dosis economie op deze zender. Ja, spullen kopen die eerlijk zijn geproduceerd, dat willen we natuurlijk allemaal het liefst. Maar eenmaal in de winkel blijkt dat toch best wel lastig om dat principe hoog te houden. Bijvoorbeeld met kleding. Gewoon lekker 5 euro hop in de tas en 10 euro erbij. Kom maar op 50% korting. Oh, mooi. Ja, doe maar. En denken jullie wel eens na over hoe dingen gemaakt worden? Kijk, natuurlijk als je het op het nieuws ziet over bijvoorbeeld dingen zoals Bangladesh of zo, dan denk je wel van, oh, wat is erg. Maar de volgende dag ben ik gewoon weer in de winkel. Ja, dat is wel eerlijk. Vanmiddag heeft het Europees Parlement een wet aangenomen met grote gevolgen voor producenten. Straks moeten zij ervoor zorgen dat hun spullen eerlijk en milieuvriendelijk worden geproduceerd. Zometeen meer. Geld of je leven. Er dreigt een financiële ramp voor Nederlandse melkveehouders. Jarenlang mochten zij meer mest op het land uitrijden dan in de rest van Europa. Er komt vanaf dit jaar een einde aan die uitzonderingsregel. En dat heeft grote gevolgen. Boeren moeten op een of andere manier van hun mest zien af te komen. Ja, dat gaat geld kosten. En heeft dus gevolgen voor het inkomen van de boer. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit dreigen melkveehouders maar liefst de helft van hun inkomen kwijt te raken als het überhaupt gaat lukken om van die mest af te komen. Nou, een hoop vragen roept dat op. Ga ik bespreken met Roel Jongeneel. Hij leidde het onderzoek naar de financiële gevolgen van het mestbeleid. En ook bij ons is melkveehouder Geert-Jan Kloosterboer. Heren, goedemiddag, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Geert-Jan Kloosterboer, ik begrijp dat u de mest ook wel het bruine goud noemt, hè? Ja, ik noem het altijd zo. Waarom? Mijn berichtjes en vlogjes. Nou, het is toch gewoon een enorme mooie voedingswaarde voor de gronden. En ja, het is shit, maar het is voor mij het bruine goud. Ja, en is dat nog steeds zo? En blijft dat in de toekomst ook, het bruine goud? Ja, het bruine goud gaat nu de andere kant op, zeg maar. De afvoer is momenteel bruin goud geworden. Ja. Het is duur om er vanaf te komen. En ja, erg jammer en onnodig. Ja, de goudprijs schiet omhoog, maar de mest wordt shit, zullen we maar zeggen. Ja, de mest wordt goud, ja. Zeg maar. Roel Jongeneel van de Wageningen Universiteit. U heeft dus onderzoek gedaan wat dit voor gevolgen gaat hebben voor de boeren. Kan het echt tot een halvering van het inkomen van de boer leiden, de maatregel die vanuit Europa nu over de boeren komt? Ja, dit hakt er echt heel fors in. Wij hebben uitgerekend dat het gemiddeld per bedrijf zo'n 30.000 euro of meer kan, kan uitmaken. Mm-hmm. Maar het hangt wel een beetje, het hangt wel wat af van de situatie van een bedrijf. Heb je een groot bedrijf, klein bedrijf, intensief bedrijf, extensief bedrijf? Er zit heel veel variatie tussen de bedrijven, maar het is wel heel significant. Ja, als je dat onderzoek leest, heeft u allerlei categorieën gemaakt en allerlei, de verschillen tussen boerenbedrijven ook. Dat voert natuurlijk veel te ver om in een gesprek als dit allemaal uit de doeken te gaan doen. Maar u zegt gemiddeld zo'n beetje kan het 30.000 euro kosten. En in welk jaar zou dat werkelijkheid kunnen worden? Nou, dat gaat al dit jaar. Dat gaat al dit jaar spelen. Okay. En volgend jaar wordt de gebruiksnorm nog iets verlaagd. Dus dan, als er niets verandert, dan gaat het zelfs dan nog sterker spelen. Ja. Want neem ons even mee, hoe komt u bij die conclusie? Wat er eigenlijk gebeurt met dat verlies van die uitzondering, of derogatie zoals het heet, betekent dat je in stapjes dat er minder mest op het eigen land kan worden geplaatst. Ja. En dat gaat stapsgewijs naar beneden. Mm-hmm. En dat betekent voor een veehouder die dus zelf mest produceert, dat hij dan minder op zijn eigen land kan plaatsen, dat hij die mest af moet voeren. Ja. En daar moet hij een prijs voor betalen. Dat hoorde u straks al. Die prijs die loopt nu op tussen de 25 en de 30 euro per ton of per kubieke meter mest die moet worden afgevoerd. Mm-hmm. Nou, en dat loopt eigenlijk behoorlijk in de papieren bij. Dat kan voor een bedrijf een 30.000 euro aan kosten met zich meebrengen. Ja, maar even snel rekenen. Een boer verdient toch wel meer in de praktijk dan 60.000 euro per jaar? Want u zegt als het een halvering kan worden, 30.000 zou dan de halvering zijn. Maar een boer verdient toch wel meer dan 60.000? Ja, dat is ook een gemiddelde. Dus het hangt af van het type bedrijf en natuurlijk hoeveel mensen er werken. Ja. Ja. Even Geert-Jan Kloosterboer, even eerst over die mest. Hoe gaat dat nu bij u? Want alle mest die uw koeien produceren, die gaat over uw eigen land of voert u nu ook al af? Ja, ik denk dat het misschien even goed om hier even nuance in aan te brengen. Ja. Kijk, wat wij doen in Nederland, je hebt een norm wat je op het land mag brengen aan meststoffen. Dat kun je doen met kunstmest en dat kun je doen met dierlijke mest. De derogatie betekent dat wij een deel van de kunstmest inleveren, maar daarvoor dierlijke mest plaatsen. Dat is de derogatie in Nederland. Het is niet meer mest, maar een andere verdeling van de meststoffen. Mm-hmm. Omdat wij vrij veel vee hebben in Nederland. Ja. We hebben goede gronden die gevoed kunnen worden. Dierlijke mest past daar perfect bij. En daarvoor hebben wij die derogatie toentertijd gekregen. Voor mij, in ons geval, is het zo, met de derogatie, de oude derogatie zoals we hadden, konden we eigenlijk bijna alle mest, onze eigen dierlijke mest, op ons eigen land plaatsen. En okay. Wat we nog nodig hadden aan extra meststoffen haalden we uit kunstmest. Ja. Ja, zoals het nu is, gaat die norm dusdanig naar beneden. Uiteindelijk moet ik ook 1000 kuub afvoeren, of 1000 ton of 1 miljoen liter, net hoe je het wil noemen. Mm-hmm. Voerde ik vorig jaar een klein beetje af, kost me dat 17 euro, kost me dat nu 30 euro. Nou ja, er is geen plaatsingsruimte voor die mest. Je kunt het niet verwerken. Ja, waar ga je er dan mee heen? En dan op een gegeven moment wordt die markt wordt zo overspannen. En die plekken die dan wel vrijkomen, dan ben je koopman als afnemer. Ja, dan misschien betaal je volgend jaar 50 euro of misschien wel 100 euro, ik heb geen idee. Ja. Maar als ik even snel reken, dan moet u, als de nieuwe regels ingaan, zeg maar voor 30.000 euro af gaan voeren. Ik kan het nu al niet kwijt. Want bij ons bedrijf was vrij extensief, dus we konden alle mest plaatsen. Ja. Bedrijven die wat intensiever waren, die hadden al contacten met de afvoer, distributeurs en akkerbouwers. Ik ben nu nieuw op de markt. Dus zeggen hun ook, ik heb al klanten en die klanten die ik heb, er wordt alleen maar meer mest voor af moet voeren. Dus heel eerlijk, ik kom niet eens tussen de markt om überhaupt mest af te voeren. Dat is al echt een probleem, Hans. Okay. Dus ik denk dat het nog, dat wordt al een probleem. Ja, waar ga je überhaupt met die mest heen? Los van wat het dan gaat kosten. Want het is nu een vrijbrief van haal het maar op. En dan krijg ik later de factuur. Ja, wat ze erop zetten. Ja, god, we gaan het zien. Maar waar houdt u zelf rekening mee, meneer Kloosterboer? Heeft u al een idee van wat het u extra kan gaan kosten? Ja, ik ga rekenen nu maar met 30 euro. Enige waar ik mee reken is, ik moet van die mest af. Ja, ik heb nu nog geen 1000 ton. Hè, maar straks met die nieuwe regels. Ja. Misschien gaan we naar 50 of 60 euro. Ja, waar ik rekening mee hou, is dat we toch wel mensen wakker moeten gaan schudden. Dat dit echt een koude sanering betekent voor de sector. Ja, is dat inderdaad de helft van uw inkomen zo'n beetje? Moet ik daar een beetje rekening mee houden? Of? Ja, inkomen is een lastig iets, Hans. Want je hebt een inkomen is wat je netto overhoudt. Nou ja, goed, als je dat nakijkt bij de cijfers, is het vaak heel modaal of iets bovenmodaal. Nou ja, haal daar 30.000, 60.000 euro af. Je houdt niks over. Dus die vlieger gaat niet op. Nee, precies. Je hebt natuurlijk wel een bedrijf met een 120 melkkoeien. Het produceert ongeveer 1 miljoen liter melk. Keer 35 cent wat je dan krijgt aan de fabriek is 3,5 ton. Nou, een klein beetje GOB, subsidie, koeien en kalveren die je verkoopt. Ga eens op 4 ton, 4,5 ton zitten wat je aan omzet hebt. Ja. Dat is geen winst, hè? Nee. Daar gaat alle kosten gaan er nog vanaf. Nou ja, goed, als je dan rekent met 1000 kuub afvoer en je rekent met 30, 35 euro. Mm-hmm. Ja, dan heb je al 35, 40, ja, misschien gaan er al 100.000 euro toe aan kosten. Nou ja, goed, ja, dat staat schil op de omzet, zeg maar. Dus je kunt wel nagaan dat de mensen in grote problemen komen. Ja, maar kan je dan blijven bestaan als dit rekensommetje doortrekkend? Nee, dat zeg ik. Van mezelf, ik ben optimistisch en misschien wat chauvinistisch. Maar ik wil graag door. Dus ik ben op zoek naar mogelijkheden. En mogelijkheden ook die betaalbaar zijn. Ja. Maar als ik echt alles moet afvoeren en ga voor 50, 60 euro weg... ja, dan betaal ik het ook niet, Hans. Nee. Nu is het zo, meneer Jongeneel, dat dit natuurlijk... Kijk, Nederland had een uitzonderingsregel. Zeg maar, alle boeren in andere Europese landen... Ja. Die hadden die uitzonderingsregel al niet. Die kunnen ook bestaan. Is het dan heel simpel gedacht voor mij dat ik denk... van ja, dan moeten Nederlandse boeren ook gewoon kunnen bestaan, toch? Ja, maar het vraagt wel om een dat... dat is ook wel, denk ik, zullen zeker Nederlandse boeren blijven bestaan. Maar het vraagt wel om forse aanpassing. Hè? En eigenlijk komt dat erop neer dat er een zekere krimp van de veestapel hier door deze maatregelen feitelijk onvermijdelijk is. Tenminste, zo zie ik dat. Dat gaat vanzelf, omdat de boeren zijn die het niet redden, krimpt die veestapel vanzelf, zegt u. Ja, maar je hebt hier eigenlijk twee dingen. Je hebt aan de ene kant vraag en aanbod op de mestmarkt... maar je hebt ook een soort plafond waar we nationaal gezien onder moeten blijven. Ja. En als ik daarnaar kijk, betekent dat eigenlijk gewoon... als ik een snelle rekensom maak... dat er zo'n 10, 15 procent van de veestapel uiteindelijk gekrompen zou moeten worden... om dat weer houdbaar te maken. Ja. En dat zie je in die andere Europese landen. Daar zie je eigenlijk dat die veestapel wat meer in lijn is... laten we zeggen, met de ruimte die ze voor het milieu hebben. Oké. Geert-Jan Kloosterboer, is dat erg als 10 tot 15 procent van de veestapel zou krimpen door deze maatregel? Nee, maar dat gebeurt toch. Dat gebeurt toch. Je hebt veel stoppers hier in de regio. Volgens mij 60 tot 70 procent heeft geen opvolger. Ik ga ook al die koeien die vrijkomen, ga ik er ook niet bij melken. Dus, nee. Dus die gaan uiteindelijk van de markt af. En dat iets minder wordt... Ja, ik heb er niks geen problemen mee. Nee. We hebben ook steeds minder landbouwgrond ter beschikking. En voor mij gaat ook iets van 20 of 24.000 hectare per jaar de landbouw uit. Dus ja, dat in combinatie met die stoppers. Ja, kijk, ik word niet panisch van dat we minder dieren gaan hebben in Nederland. Ik wil gewoon zien dat we weer perspectief krijgen in de sector. Ja, daar ben ik naar op zoek. Ja, het is ook een beetje, een lastige vraag, maar ik stel hem toch. Of moet u, meneer Kloosterboer, gewoon wennen aan een soort nieuw ondernemerschap? Want Nederland had die uitzonderingsregel. We wisten allemaal, wist u denk ik misschien ook wel, dat het een keer ten einde zou kunnen komen. Die uitzonderingsregel voor die mest. Ja, dat kost altijd natuurlijk geld. Dus... Ja, dat klopt. Maar het is eigenlijk iets te simpel. Simplistisch gedacht. Eigenlijk is alles op ingericht, zeg maar, dat we die derogatie behielden, zeg maar. Daarvoor hebben we ook bepaalde concessies moeten doen. Ja. Ook als sector zijnde. We hebben een fosfaatstelsel gekregen. We hebben een verplichting, zeg maar, tot het areaal gas wat we moeten behouden, zeg maar, in ons bedrijven. En dat is zo gegroeid. En als jij zegt van we moeten naar die 170 kilo toe, dan moet je ook even kijken dat we er ook de ruimte voor krijgen om daar naartoe te gaan. En en dat is wel een lastige, want of ja, je gaat minder koeien houden per hectare. Mm-hmm. Ja, dus je hebt ook minder inkomen. Of je moet grond aankopen. Nou ja, goed, om financieel maar even door te rekenen. Ja, dat is 100.000 euro per hectare, 6% rente. En 25 jaar afbetalen is 10%. Dan heb je 10.000 euro per jaar. Nou ja, goed, een stuk levert 1500 euro per jaar op. Dus die reken je ook niet recht. Nee. Meneer Jongeneel, wat zou u meneer Kloosterboer adviseren te doen? Ik begrijp dat hij, laat me zeggen, wat meer extensief vorm van bedrijf. Ik zou proberen, laat me zeggen, naar een aanpassing te kijken. En je kan natuurlijk ook wel, er zijn heel veel bedrijven die sowieso wat mest afvoeren. Dus een zekere En zeker is mestafvoer is ook helemaal volgens mij economisch gezien niet zo'n probleem. Nee. Wat op dit moment wel zo is, is dat, dat je in dat de mestmarktprijzen best extreem oplopen. En ik verwacht dat als er de minister Adema heeft voorgesteld om een aantal maatregelen die ook kunnen helpen om een stukje dat evenwicht te herstellen. Dat dan ook die afvoerkosten en situatie op de termijn wel weer beter wordt. Maar dit is echt even heel erg heftig. Ja, en welke bedrijven gaan het niet redden, denkt u, meneer Jongeneel? Ik denk dat we op de duur naar een zekere, laten we zeggen, een zekere extensivering van de landbouw gaan. Ja, minder dieren op het stukje grond, hè, betekent dat even kort gezegd. Dat is ook nog weer lastig te bekijken. In de zin dat er zijn ook bedrijven die, laten we zeggen, echt via hele technische maatregelen en mestbewerking ook weer straks een heel eind kunnen komen. Dus wat best ook zou kunnen gebeuren is dat door deze maatregelen uiteindelijk dat je dan toch weer krijgt dat een aantal bedrijven meer gaan investeren en dan ook hun schaal willen vergroten. Dus het eindresultaat is nog echt te bezien hoe dit gaat uitpakken. Ja, het vraagt weer de creativiteit. Daar wordt u weer op aangesproken, meneer Kloosterboer, op de creativiteit van de boer. Als ik meneer Jongeneel ook zo beluister, er zijn wel mogelijkheden, maar dan moet u weer aan denken en weer aan het aanpassen. Morgen is er een groot mestdebat in de Tweede Kamer. Wordt ook een plan van minister Adema besproken. Hè? Maximaal aantal koeien per hectare grasland wil die natuurlijk invoeren. U heeft zelf ook nog een plan gemaakt. Hoop plannen die morgen in dat debat voorbij komen, maar waarvan zegt u, dit moet er echt eigenlijk nog gebeuren in die politiek als het gaat om dit probleem wat we nu bespreken? Kijk, we willen met elkaar allemaal het goede doen. En los van mest, er komen zoveel opgaven en opdrachten zeg maar op het boerenerf, maar eigenlijk gewoon in de samenleving, maar ook op het boerenerf te landen. Dus we moeten nu keuzes maken dat we het goede gaan doen. En derogatie is een uitzondering. Als we kijken naar wat de derogatie teweeg brengt, het gaat over grondwaterkwaliteit. Met derogatiebedrijven en wat onder de derogatiebedrijven zit, is de grondwaterkwaliteit goed. En ook als we over biodiversiteit hebben, dan heb je meer gras al nodig. Dan heb je ook die 80% wat we nu verplichting hebben met de derogatie, komt dat ook goed. Dus als we doelen willen behalen, dan is die derogatie eigenlijk wel heel erg wenselijk. Dus nu wordt het van, wel eens niet is uitzondering en moet eraf. Maar voor mij moet wel iets langer na blijven denken over wat we wel kunnen doen. Nou, wat ik al zeg, dat het minder dierenverhaal, heb ik minder problemen mee. Ik denk, we hebben stoppers, we worden intensiever. Nou ja, dat we wat minder dieren toe moeten in Nederland en dat we op die manier wat excessiever worden, helemaal prima. Maar haal het dan weg bij de boeren die stoppen. Want die jonge boer die nu net het boerderij heeft overgenomen, ja, en dan deze opgave en dan extensiever worden, wat gewoon niet recht te rekenen is, is gewoon quasi onmogelijk. En volgens mij moet de minister daar echt wel bij stil gaan staan. Duidelijk verhaal, Geert-Jan Kloosterboer. Ik dank je zeer, melkveehouder in Oksa, Overijssel is dat. En Roel Jongeneel ook dank van de Wageningen Universiteit. Geld of je leven. Ja, de trui die u nu draagt. Is daar uitbuiting, milieuvervuiling of slavernij aan te pas gekomen bij het maken daarvan? Grote kans dat u het helemaal niet weet. Tenminste, ik heb zelf geen idee, moet ik zeggen, van de trui die ik nu aan heb. Vandaag stemde het Europese parlement in met een wet die daar een einde aan moet maken. Grote bedrijven moeten namelijk zelf gaan uitzoeken wat er allemaal in hun productieketen gebeurt, ook als ze die productie uitbesteden aan bedrijven in landen buiten Europa. De oorspronkelijke versie van die wet was nog veel strenger. Daar is in de tussentijd dus iets gebeurd. En hebben we het over jaren. Ik ga bespreken met Amy Demkes van het journalistieke platform De Correspondent, die de totstandkoming van deze wet afgelopen 2 jaar nauwgezet volgde. Welkom, fijn dat je er bent. Je hebt ook een trui aan. Ja, dat klopt. Weet je wat de herkomst is? Ik heb geen idee. Ik heb deze namelijk bij een tweedehandswinkel gekocht. En volgens mij zit er niet eens meer een labeltje in. Dus ik zou het echt niet weten. Dan weten we helemaal niet waar die vandaan komt. Nee. En hoe voelt dat? Hij zit heel lekker, dus hij voedt het. Nee. Ja, hoe voedt dat? We hoeven er ons nu niet meer druk om te maken, toch? Want de producent wordt nu verantwoordelijk, toch? Dat is toch vanmiddag besloten? Ja, of? Nou, zo drastisch zal deze wet ook niet de hele alles in één keer verbeteren. Dus het is niet dat dit een magische oplossing is voor alle misstanden die achter onze kleding of andere producten schuilgaan. Ja. Maar het is wel een hele grote stap naar verbetering. Ja, jouw artikel op de Correspondent begint met: er kan geschiedenis geschreven worden in Europa vanmiddag. Nou, dat is gebeurd, want die wet is aangenomen. Is er inderdaad echt geschiedenis geschreven? Ja, ik moet wel één dingetje erbij opmerken. Er is in de Raad volgt nog één formele stemming eind mei. Oh, de Europese Raad. Ja, en als die een handtekening eronder hebben gezet, dan is deze wet een feit. Dus Okay. Heel even wachten. Die geschiedenis, nou ja, bijna dan. Maar laten we even kijken hoe die wet in elkaar zit. Want er was nog veel strenger. Er is een hoop gebeurd in de afgelopen jaren. In jouw artikel voer je ook Lara Wolters op, Europarlementariër voor de PvdA. Die speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van deze wet. Waar is zij mee begonnen? Wat is de prikkel geweest voor haar? Lara Wolters die kwam in 2019 voor het eerst in het Europese parlement. En op dat moment heeft zij zich gevestigd op het due diligence dossier. Zoals dit ook wel gepaste zorgvuldigheid heet dat. Ja. En daar gaat deze wet eigenlijk over. En de Europese Commissie was eigenlijk vlak daarvoor al begonnen met een wet waarin ze wilde regelen dat bedrijven straks verantwoordelijk worden voor misstanden in hun hele waardeketen. En waar hebben we het dan over als je zegt waardeketen? Wat voor misstanden kunnen dat dan zijn? Nou, als we het voorbeeld pakken van een kledingstuk, een trui. Een trui die wij aan hebben, daar wordt vaak gemaakt van katoen. Nou, katoen, dat groeit in India of in China. In China zie je dat er veel dwangarbeid plaatsvindt op de katoenplantages met Oeigoeren door de Chinese overheid. Yep. Dus dat is een groot risico. Maar je hebt ook vanaf de katoenplantage gaat die katoen ook nog naar een naaiatelier, naar een andere fabriek. Soms zitten er misschien wel 10 verschillende schakels in zo'n keten. En in elke schakel kunnen weer verschillende soorten misstanden voordoen. Dus in een fabriek heb je meer te maken met onveilige werkomstandigheden. Andere vormen van uitbuiting, maar ook milieuvervuiling speelt natuurlijk ook een rol. Misschien dat je trui een bepaalde kleur heeft waarvoor verfstoffen zijn gebruikt. En de fabrikanten waarvan het merk trui is, die is nu met deze wet verantwoordelijk dat daar in die keten die jij nu net opnoemt alles goed gaat. Dat er niks, geen misstanden plaatsvinden. Nou, dat is natuurlijk ook wel een hele grote opgave voor een fabrikant. Ja. Wat deze wet eigenlijk voorstelt is dat een fabrikant in elk geval onderzoek moet doen naar wat daar gebeurt. Okay. Maar niet alleen onderzoek, maar ook wel echt stappen moet nemen of stappen moet zetten om aan oplossingen te werken. Maar er wordt wel altijd gekeken naar de mogelijkheden van zo'n bedrijf. Dus zo'n bedrijf moet natuurlijk wel in staat zijn. Het voorbeeld wat ik net noemde van die Oeigoer in China, dat is als bedrijf heel moeilijk aan te pakken. Omdat het in dit geval gaat om een Chinese overheid die hier een hele grote rol in speelt. Nou ja, als klein bedrijf kan jij moeilijk die situatie daar veranderen. Dus in dat geval, en dit is een uitzonderlijke situatie, maar dan wordt er gezegd, annuleer dan je banden met zo'n plek. En Lara Wolters zette hoog in, kreeg echt met tegenwerking te maken. Eerst vanuit het Europees Parlement zelf. Europarlementariër Alex Vos stuurt haar dan een sms'je. En zij denkt, wat gebeurt hier? Waarom die tegenwerking vanuit het parlement? Ja, Axel Vos, dat was iemand van de Volkspartij, Europese Volkspartij. Dat is een hele grote partij in het Europees, de grootste op dit moment. En die zijn over het algemeen niet zo groot fan van extra regeldruk voor bedrijfsleven. Want? Dat benadelt misschien de concurrentiepositie. Er zijn natuurlijk ook partijen die waarschijnlijk een grote achterban hebben bij bedrijven. Dus die bedrijven die veel op hun stemmen. Dus zij vertegenwoordigen graag die groep. Dus hij had in de eerste instantie toen hij hoorde van Lara Wolters voorstel wat vrij ver ging, dacht hij van nou, dit moeten we niet hebben. En toen heeft hij haar inderdaad een sms'je gestuurd van nou, wat je nou hebt opgeschreven, dat gaan we dus mooi niet doen. Ja, maar ze bleek aardig kwaliteiten te hebben, want ze dacht ik ga gewoon met hem in gesprek. Ze zijn gaan praten en ze had hem op een gegeven moment. Ze begrepen elkaar en ze kon verder, hè? Ja, zo zie je ook maar dat hoe belangrijk menselijk contact is, ook in die politieke contraien. Ja. Maar inderdaad, uiteindelijk heeft zij met Axel Vos heel nauw samengewerkt op dit dossier. En toen dacht ze, nou, huppakee, kat in het bakkie. En toen kwam het bedrijfsleven om de hoek kijken. Ja. Toen kwam er nog iets meer tegenwerking. Ja, want dit gebeurde eigenlijk allemaal nog voordat de Europese Commissie echt met een wetsvoorstel kwam. Op dat moment dat de Europese Commissie daarmee kwam in 2022, toen was het in één keer menens. En toen dacht elke bedrijf van holy shit, dit gaat er dus echt komen. Eerst was het nog een beetje van, nou ja, allemaal mooie bedoelingen, maar het is wel heel groot en dit gaat vast niet redden. Maar waarom waren die bedrijven zo tegen? Nou, het is goed om te vermelden dat niet elk bedrijf tegen is. Er zijn ook echt wel bedrijven die wel als voorstander hebben opgetreden van deze wet. Maar er zijn ook een heleboel bedrijven, onder bijvoorbeeld BlackRock, heeft flinke Amerikaanse vermogensbeheerders. Ik kan zeggen, een investeringsmaatschappij. Ja, klopt. Die hebben flink tegen gelobbyd. Waarom dan, denk jij? Het vooral de bedrijven die... Er zijn een heleboel bedrijven die al wel veel inzicht hebben in hoe die waardeketen, dus die productieketen waar we het net over hadden, waar hun spullen vandaan komen. En daar ook al wel bezig zijn met, oké, wat gebeurt daar? Zijn er problemen? Kunnen we die oplossen? Maar een heleboel bedrijven ook niet. En vooral voor die laatste groep bedrijven denk ik dat deze wet natuurlijk voor hun heel veel extra werk gaat zorgen. Dus die bedrijven zullen vooral hun hakken in de sloot hebben. Ja, zand. Ja. Sloot. Is het ook niet een beetje te begrijpen vanuit die bedrijven, omdat ze zaten niet aan tafel. Ze krijgen in één keer een regel over zich uitgestort van heb ik jou daar? Ze praten niet mee. Nou, dat is niet helemaal waar. Want bedrijven worden echt wel gehoord tijdens het politieke proces. Dus die hebben ook gewoon, die hebben ook met Lara Wolters gepraat. En ook met een heleboel andere politici die eraan werken. En plus ook, deze wet bouwt eigenlijk voort op de UN Guiding Principles. Die zijn in 2011 afgesloten. En dat is eigenlijk een raamwerk die is gemaakt. Waarin staat wat de verantwoordelijkheid van bedrijven is ten opzichte van problemen in hun waardeketen rondom milieu en mensenrechten schendingen. En die zijn onder andere ook met het bedrijfsleven gemaakt. En die zijn ook door heel veel landen en bedrijven ook ondertekend. Ja. Alleen zijn die nooit wettelijk ingevoerd. Dus is er geen. Dus bedrijven hebben wel gezegd, wij vinden het belangrijk en we vinden ook dat we een rol spelen om te zorgen dat er veel problemen, problemen in onze waardeketens, dat die opgelost worden. Maar er zit vervolgens geen consequentie aan verbonden, waardoor bedrijven, en dat blijkt ook uit onderzoek, die de Europese Commissie zelf heeft ingesteld, dat bedrijven er gewoon niet genoeg werk van maken. Oké, nu is die wet toch goedgekeurd door het Europese Parlement. Een afgezwakte versie zou je kunnen zeggen. Een bedrijf hoeft niet super, een hele grote bedrijf alleen nog maar hoeven aan die wet te voldoen. En Lara Wolters zette in op veel kleinere bedrijven ook. Even tot slot de truiden weer bijpakken. Wordt die door dit hele verhaal niet gewoon veel duurder? Omdat die fabrikanten dit door gaan rekenen aan ons, denk jij? Het kan goed zijn dat inderdaad je kleding dat een stuk duurder wordt. Ik denk eerlijk gezegd niet veel duurder. Het zal misschien, maar ik bedoel, als je bijvoorbeeld de eerlijke loon gaat betalen aan een kledingarbeider. Nou, die arbeider krijgt al heel weinig. Als dat loon verdubbelt, dan zal dat misschien 1 euro bovenop je trui worden. Of waarschijnlijk nog veel minder. Dus ik denk niet dat dat echt aanzienlijk ervoor gaat zorgen dat onze kleding echt duurder wordt. En als het al wel zo is, denk ik dat dat eigenlijk eerlijk gezegd ook wel een hele goede ontwikkeling is. Want ja, eerlijk gezegd is een t-shirt voor 5 euro ook gewoon niet oké. Nee. Die kunnen we wel leiden, zullen we maar zeggen. Ja. Ik dank je wel, Amy Demkes van de Correspondent. Tot zover ook Geld of Je Leven voor vandaag. U kunt altijd de podcast erbij pakken voor nog meer. Zometeen Piet-Jan Hagens met 1 Vandaag. Fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met Jan Pronk, minister in 4 kabinetten namens de PvdA. En hij diende 5 jaar als speciaal VN-gezant en werkt als adviseur van secretaris-generaal Kofi Annan. Je moet de veranderende realiteit proberen het hoofd te bieden. In het nieuwe boek Kijk niet weg gaat Pronk met journalist en filosoof Els Magnus in dialoog over hoe we grote problemen als klimaatverandering, oorlog en pandemieën kunnen aanpakken. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met Jan Pronk. Wie luistert, weet meer. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta en werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Prominent is Koningsdag geopend, dus vier het bij ons tijdens de Koningsdriedagen op 25, 26 en 27 april. En ontvang tot €525 korting op stoelen en banken, 25% korting op festivaltoppers of de tweede stoel voor de halve prijs. Prominent. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Het is 1+1 maand bij Snow World.